السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله تسليما كثيرا. أما بعد، نبو الحاضرين بارك نحمد الله سبحانه وتعالى وكم كثيرا صلى الله ونعم صلى محمد عليه الصلاة والسلام صلاة وتمرية وصوة تعريف القوام بعليه تقوم المحاضرة بعد المغرب وصل رمضان المبارك وكمالوكي وانتهاج بعد المغرب مباشرة لكن عرض ونحوش ولا بعد وزول عرضه وتمرين بن شفر العنشة من غنيشة وقت ونشة من المغرب من زمان نقصور الجوع ونستفوت بلاد طرق من بين لدى الناس ويجي بإذن الله أنا بتطبعوك إن شاء الله ونحن نوضع الله جل وعلا أشيط رسوله نعطرونه نقول إن استطاعوا يكون بوك طوال الله يكون قصيرة من كربوشة كتك سفوهوري مبرانج وضع الحكم كربان مآد والله مصباره كتك من زهار من زهار ومن كربشة ولا تفضل مأجورا مشهورة من الآن وقت كلمة بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أسعدنا في هذا اليوم المبارك في هذا العرس الطيب الزكي حيث جمع الله تعالى فيه بين الزوجين وألف فيه بين قلبين وقرب بين بعيدين فألزمهم الله بعقود محكمة لاقتران مسلم بمسلمة، فالحمد لله على ذلك، وذلك بطريق شرعي حلال على كتاب الله تعالى ذي الجلال والإكرام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم ندوك الكيمان تنبشر الله سبحانه وتعالى اليسوف فراهي كتك سكوهي عظيم سكوهي تكونوا في اليوباركيوة في هذا العرس الطيب كتك هين عروس ينباي ونزوري حيث جمع الله تعالى فيه بين زوجين. فلن نقوم الله سبحانه وتعالى أنا زكوثانيا نيوز واتو وويلي أنا وكوثانيا واتو وويلي نانا زيونغانيشا نيوزاو نانا وويكا كريبو واتو وموقوام والفو واتو مالبالي نهيوت نكاتيكا وطلطيب وكي اسلام ونيوويكو نشريعيتو وكي اسلام ambayo ndiyo njia ya halali aliweka Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Kadhalika bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika sunna. Wa innahu la min dawa'i surur wal farah, na kwa hakika miongoni mwa mambo ambayo yanaleta furaha, ma narahu baina iqbali shababi almuslim ala azwaj, ni yale tunayoona kwamba vijana wa Kiislamu wanapoelekea jambo la kuoa, rughma ma yulaqunahu min almasa'ibi, kwa namna ya kwamba yale wanayokutana nayo miongoni mwa mambo magumu, wakathratu takalifi allati tutlabu minhum wanafaqat kadhalika, na mambo mengi ambayo kwamba wanakalifishwa katika ndoa, na nafaka ambazo wanatakikana wazitimize katika jambo hilo. Pamoja na hivyo, tunapowaona vijana wanaelekea jambo la ndoa, basi tunaingia furaha katika nyoyo zetu. Ayuhal ahibba, enyi vipenzi, fazawaju min hadhi al-anbiya, eleweni kwamba jambo la kuoa ni mwongozo wa Mtume Muhammadin, ni mwongozo wa manabii wal mursalin, na watume wajumbe waliotumwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man karihahu wa raghiba anhu faqad khalafa as-sunnah, na yoyote atakayechukia au akapuuzilia mbali akajifanya yeye ni mtawa hataki kuoa, huyu amekwenda tofauti na sunna. Wafaraka hadi ya Mustafa, lakini pia ameenda tofauti na mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, hadi ya salafi salih, na mwongozo wa wema waliotangulia. Walaqad qala an-nabi alayhi salatu wassalam, na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumwendea alisema, ama wallahi inni la akhshaakum lillah, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ni mtaji Mungu kwenu nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mwingine yoyote. Watakakum la, mimi namuogopa Allah zaidi kuliko nyinyi na namcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Lakini asumu wa aftiru, lakini asumu wa aftiru, lakini mimi ninafunga na ninafungua. Wa usalli wa arkudu, na ninasali na ninalala. Wa atazawwaju an-nisa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atazikataa sunna zangu, atazipuuzilia mbali sunna zangu, aseme kwamba yeye hataoa, basi huyo falaysa minni, hayuko katika njia yangu, hayuko katika manhaji yangu. Maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam aliyasema baada ya watu waliokuja kuwauliza wake wa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na ibada za Mtume, wakaelezewa kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anasali kisha analala, anafunga anafungua na anaoa wanawake. Kisha zile ibada kana kwamba waliziona ni kidogo, wakasema mmoja wao, mimi sitooa wanawake. Mwingine akasema mimi nitafunga mchana kutwa. Mwingine akasema mimi nitasimama usiku kucha. Wa hakadha, wakazungumza maneno waliyozungumza. Mtume alayhi salatu wassalam ndio akaweza kuzungumza maneno haya kwamba mimi Mtume Muhammadi, mimi namuogopa Allah zaidi kuliko nyinyi, mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, lakini asumu wa aftiru, lakini mimi nafunga na ninafungua. Wa usalli wa arkudu, na ninasali na ninalala. Wa atazawwaju an-nisa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atapuuzilia mbali sunna zangu, huyo hayuko si katika mimi. Neno hili falaysa minni, baadhi ya watu ambao hawajui manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, almanhaj as-salafi, unakuta wanaenda mrengo wa kikhawariji katika manhaji yako. Kwa nasema falaysa minni, yani hao si waislamu. La, falaysa minni ay huwa laysa fi manhaji an-nabi, mtu ambaye atatoa huyo atakuwa yuko katika manhaji ambayo sio ya Mtume alayhi salatu wassalam, bali katika manhaji ya kinasara aqrab, katika manhaji ya kinasara ana karibia, kwa sababu manasara wao ndio waliotengeneza kitu uruhudani, na Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi na uruhudani wao huo. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هو الرهبان هو التارة هو الستة أمار وليوزوش ما نصارى ست ولا حفية وفراض الشيعة دوزوك كإيمان سؤال لقوة لسؤال عظيمة لسؤال أمبال المتون عليه الصلاة والسلام يا مجيب السلام ألفندنسشني الله سبحانه وتعالى ألف وحب يا جمبويلو قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب نلجاز ما بنز ممي كتك دنيا ينهي ما بنز يكو بند ونواك كذلك نما بنز يكو بند منوكاتو ها كذلك الزواج أيها الأحبة استجابة لنداء الخالق يملك هو أين ببنز نكولتكي ويتو ومومبالي ويتو الله سبحانه وتعالى يعني أما يقوم بأمتو همسيشيا أكتشجيشيا نجمزيما لكوه فالي ألبسامة كتك سورة النور آية 32 وأنكحوا الأيام ووزساني وجاني مجاني الناني مجاني نيويوتي أمباي هاجة هو ولا هاجة أولوة أو كما نيوتيومي كأولوة أكاتيك أو كفواني مميوي huyo ni mjani. Mjani sijeleweki kwamba ni mwanamke tu aliyetoa ni mume. Hapana. Mjani inawezekana akawa ni mwanaume maadamu hajaoa au kafiliwa ni mkewe, ni mjani huyo. Au mwanamke ambaye hajaolewa au kafiliwa ni mumewe, huyo ni mjani. Yaqulullah wa ankihu al-ayama wa wazesheni wajane minkum was-salihina min ibadikum, na wale walio wema katika watumwa wenu, wa imaikum, na wajakazi wenu, in yakuna fuqara, ikiwa ni mafukara, ikiwa ni masikini, yughnihim Allahu min fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ghina, atawatosheleza kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. In yakuna fuqara, yughnihim Allahu min fadlihi, ikiwa ni mafukara Allah subhanahu wa ta'ala atawafadhilisha, atawatosheleza, atawapa ghina, atawapa utajiri kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mpana wa fadhila na ni mjuzi subhanahu wa ta'ala. Kadhalika az-zawaj nida'u al-fitra, jambo la kuoa ni wito wa kimaumbile ambao tabia za kimaumbile za kimwanadamu ziko hivyo. Kuna mahala akifikia mwanadamu anahisi katika moyo wake, mimi nahitaji mwenzangu, awe ni wa kiume awe ni wa kike. Maumbile yanamlingania katika jambo la kuolewa au jambo la kuoa, yani ni katika maumbile ya kibinadamu. Idhan faman tarakahu ila ghairi, yoyote atakayeanza jambo la kuoa akaenda kwenye sura nyingine ya kumaliza shahawati zake kwa sampuli nyingine, faqad khalafa alfitra, huyo amekwenda tofauti na maumbile ya kibinadamu, ameenda tofauti na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanadamu. Wa man khalafa alfitra fahuwa ala safa halaka, yote ambaye atakwenda tofauti na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu, huyo yuko katika ukingo wa kuangamia. Yakulu Allah fi surati Ar-Rum aya 30, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, umbile la Allah ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu kwa umbile hilo halitakikani kubadilishwa. La tabdila li khalqi Allah, hakuna kubadilisha umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Azawaju kadhalika min adhami ni'ami Allah subhanahu, kuoa vile vile ni miongoni mwa neema za Allah kubwa ala ibadi kwa waja wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nur asema, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake subhanahu wa ta'ala za kujua kwamba yeye ni Allah muumbaji anayestahiki kuabudiwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu, kukuumbieni wanawake. Limadha? Les litaftunu ilaiha, ili muweze kutulizana. Maana yake ni kwamba mwanamume kama hana mke hana utulivu, hiyo ndio maana yake. Lakini pia wanawake watakana wajue kwamba wao wanaolewa, lengo kubwa la mazumuni ili aweze kumtuliza mumewe, aweze kumtuliza mumewe. Mwanamke atakana alifahamu hilo kwamba hajaolewa tu bure bure. Ah, miongoni mwa mambo yanayomfanya aolewe amtulize mumewe pale nyumbani, isiwe yeye ni kizaazaa. Mume ametoka sokoni huko ameuziwa, kafika nyumbani napo afika akutana na maudhi makubwa kushinda yale. La, mwanamke yatekana afahamu kwamba mumewe sokoni na kuenda kwenye kazi, wapi bandarini, wapi safarini huko, anakwenda anakutana na mambo mengi sana. Kwa hiyo cha msingi yeye mume wake akirudi, cha kwanza anahakikisha anautuliza moyo wake. Kwa hiyo asema litastunu ilaiha wajala bainakum mawaddata wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina yenu, yani mke na mume, mawadda. Ya mawadda ni yale mapenzi ya ndani, mawadda ni yale mapenzi ya ndani makubwa. Mawaddata wa rahma, kuna mapenzi na kuhurumiana. Hakuna furaha ya ndoa ikiwa hakuna mapenzi kati ya walioana. Hakuna furaha ya ndoa ikiwa hakuna kupenda, hakuna kuhurumiana kati ya walioana. Lazima kupatikane mawadda, lakini pia kupatikane na rahma. Yakulu Allah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hili kuna dalili za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye kweli ni muumbaji, kwa watu wenye kufikiria. Ndugu zangu katika imani, mwatakikana kila mmoja afanye haki yake kwa uadilifu, bila ya dhulma, bila mume kumdhulumu mke, wala mke kumdhulumu mume, wala mume kumdhulumu wazazi wake kwa ajili ya mume, wala mke kuwadhulumu wazazi labda wa mumewe kwa ajili ya yake yeye. Siku moja tukiwa darasani, shehe wetu akitupa habari za mke na mume, akituzungumzia hizi darasa hizi tukiwa darasani pale Al-Madina Nabawiya, shehe akasema kulikuwa na bwana mmoja, huyu bwana alioa mkewe na akapata mtoto, lakini mke yule akawa yeye anamkandamiza mumewe tu, asijue familia yake, asithamini wazazi wake wa hakadha. Sasa akaambiwa maneno yule mume, akayashika na yule mwanamke kwamba bwana, huyu baba huyu, yani babako huyu ni mchafu sana bwana, mjengee huko chini. Sasa ile nyumba ni ya ghorofa, akaenda akajengewa sehemu kwenye karabati huko chini huko kiji nyumba chake, kama ndo anaishi huko, maana yeye kashazeeka, ni mzee, ananuka na nini, kitu kama hicho. Sasa siku moja wameketi kwenye chakula, yeye vyakula vyake anavyopewa ni tofauti na wanavyokula wao ni tofauti. Siku hiyo wameketi kwenye chakula, wamekula, mara yule mtoto akaanza kuchorachora kwenye meza, kachora kitu kama ramani. Yule baba akamuuliza mwanaye, kwani mwanangu umefanya nini? Hii kubwa ni nini hapa hii picha? Akasema hii picha kubwa hii ni nyumba yangu. Hiyo na hii hapa, asema hii hapa, hii nyumba ya mamangu. Na hiki, asema na hiki ni choo. Haya, mbona naona hii nukta ndogo huku pembeni? Hii nukta ni nini? Asema hii nukta hii, hii ni nyumba yako. Nyumba yangu mwanangu, mimi ni mnakuletea vyakula hapa na kununulia nguo na kupenda mwanangu, kinyumba changu ndo hiki kijijini kijidogo huku pembeni. Asema ndiyo, si kama ya babu, ni kama ya babu kule chini. Ha, yule bwana akatoka mbio, yaani yule mtoto akamzindua babake kwamba kumbe kama atadinu tudano, akamzindua baba yake asili, kumbe mimi pia kitakacho kuja kunikuta ni kile kile nilichomfanyia babangu. Akatoka mbio mpaka sini, akaenda akambeba baba yake, akamwambia, baba unisamehe kwa lolote, twende juu. akenda kamweka mbele ya meza pale, akawa kuanzia siku hiyo anakula naye, hamtengi wala chochote. Nani kamzindua? Ni mtoto wake. Huu ni mfano shekhe kautoa darasani, kama vile story kufurahisha, maana wanafunzi wanaenda mahala alafu wanachoka, wanakuwa taabani. Kwa shekhe akatuelezea hii historia, lakini ni historia ambayo inafanana na ukweli kiasi chake. Kwa hiyo azawaj, jambo la kuoa ni jambo adhima, ni jambo ambalo linaunganisha mujtamaa. Kadhalika azawaj huwa tariqu shar'i alhalal liqada'i alwatr, kuoa peke yake ndiyo njia ya kisheria ya kumaliza matamanio. Wa tasrifi ash-shahwa, na kuondoa yale matamanio na kuyabadilisha ukawa ni mtu wa kawaida. Hakuna njia ambayo kwamba ni ya halali isipokuwa ni kuoa. Yakulu Allah, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tuku zao wanazihifadhi, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao, na kama ni mwanamke kwa waume zao, au ma malakat aymanuhum, au wale waliwamiliki kwa mikono yao ya kuume, yani watumwa. Fa innahum ghayru malumin, hakika hao hawatalaumiwa kama watamaliza shahawati zao kwa wake zao au kwa watumwa wao, hawatalaumiwa. Fa man bitagha waraa dhalik fa ulaika hum al'adu, lakini yoyote ambaye atatafuta njia nyingine ukiondoa hizi njia mbili hapa, hao ndio watu waliovuka mpaka, hao ndio watu walioleta uadui. Hapo ieleweke kwamba ni haram na ni haram, haijuzu kujitoa shahawati kwa njia yoyote ile ambayo kwamba ni kinyume na hizi njia ambazo tumezitaja. Azawaju ismatu lishabi wa shaba minal fitani, lakini pia kuoa ni kinga ya mabarobaro wa kiume na mabarobaro wa kike kutokana na fitna ya zina, fitna ya uasharati, walilinharaf, fitna ya kupinda, walfisq walfujur, fitna ya uovu. Walidha hasa nabiyu alayhi salatu wassalam, kwa ajili hiyo mtume alihamasisha akaimiza vijana akasema, ya ma'shara ash-shabab, enyi makumi ya vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yule ambaye atapata ba'a. Ba'a nini? Ba'a ni mauna tu zawaj, ni kitu chochote ambacho kinaingia katika vile vitu ambavyo vimo katika azawaj, maandalizi ya ndoa. Kwa mfano, awe ana maskani, sehemu ya kumweka huyo mwanamke, awe ana uwezo wa kumlisha, ana uwezo wa kumvisha, akiumwa ana uwezo wa kumpeleka hospitalini, akila naye anakula kadhalika, awe ana uwezo wa kufanya hilo tendo la ndoa, awe pia uwezo awe anao kadhalika, basi haya yote ukiyachanganya yanaingia kwenye neno ba'a. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ambaye atapata ba'a basi naowe. Fa innahu, hakika huko kuoa aghaddu lilbasar, kutamfanya yeye ateremshe chini macho yake, wa ahsara lilfaraji, lakini kutamfanya aikinge tupu yake, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, lakini ambaye hataweza, hatopata hiyo ba'a, hataweza kumiliki mahari ya kumuoa huyo mwanamke, hana pa kumweka, hawezi kumlisha, hawezi kumvisha, hawezi kufanya labda hiyo jumaa yenyewe pia, fahuwa inni, hawezi. Basi mtu kwa namna hiyo, hafa alayhi bisawm, ni juu yake yeye kufunga. Fa innahu lahu wija, kwani huko kufunga kwake yeye itakuwa ni kinga, itakuwa ni kinga kwake yeye. Kadhalik azawaj an-najih huwa ma kana mabniyan ala usus shar'iyya salima, kuoa ambapo kwamba ni kwenye na faida, ni kule kuoa ambako zinafuatwa njia za kisheria. Umemwona binti wa watu, ukaenda kwa wazazi wake, ukajitambulisha, ukaonyeshwa, ukamuona mbele ya wazazi, ukafikiana naye mahari, ukatoa wahakadha, mpaka mkaoana, zipite njia za kisheria. Lakini leo watu wamekuwa watu wa siku hizi, sijui huyo siku hizi ni nani. Watoto wanapita njia ambazo sio za kisheria. Njia za kisheria ni kama hizi. Lakini leo nakutana binti wa watu huko sini wapi, waelewana kila kitu, mwaonana huko, mmoja nimeshika na mikono, eti baba, huyu ndio mume wangu anataka kunioa aliozeshe. Eshaada. Eshaada. Hamna kitu hapo. Mwanamke anatafutwa kwa njia za kisheria. Nenda kagonge mlango. Wacheni kutafutati enyi wavulana na vijibinti vya watu. Hiyo si njia ya kisheria. Njia ya kisheria, ukishamwona mtu unampenda, nenda kagonge mlango kwao. Uonyeshe huyo binti. Wa hakala. Tayib. Yakulu nabiyuna al-Mustafa, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Atakapo kujieni mwanaume ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Hapa kataja masharti mawili tu. Sharti la dini, sharti la tabia. Ikisema mnemridhia dini haimaanishi huyu mtu hana dini. Ah, ni Muislamu. Lakini Uislamu wake je, unaridhisha? Anasali, anafunga, si mlevi. Maana mtu aweza kawa ni mlevi lakini Muislamu. Mtu aweza kawa ni mlevi lakini Muislamu. Unaona? Kwa sababu ulevi ni dhambi nyingine na Uislamu nayo ni kitu kingine. Kwa hiyo, yes, si mlevi huyu. Unaona? Idha ataakum au idha jaakum man taradhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Anapokujieni mtu mamridhi ya dini yake na tabia yake, muozesheni. Lakini watu sikuwezi kwenda wanaangalia hayo. Wewe ukija unaomba fani anafanya kazi gani? Ana gari? Eh? Yaani watu wanauliza kile kipato kipo? Je, ana gari ngapi huyo? Ana maduka mangapi wa hakala? Wewe mlala hoi kisaji una dini kweli kweli, waswali usiku, lakini hutoeleweka. Kisa una kitu. Ndio watu wa siku hizi. Sasa tusiwe namna hiyo. Illa tafa'alu, tunasema takum fitnatu fil ardh wa fasadun kabir. Kama hamtafanya, basi fitna itatokea katika nchi na uharibifu mkubwa. Kadhalika tukirudi katika upande wa wanawake, mtume anasema tunkahu almar'atu li arba'i. Mwanamke anaolewa kwa sifa nne. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Anaolewa mwanamke kwa mali yake. Anaolewa mwanamke kwa mali yake. Kadhalika anaolewa kwa heshima yake. Na saba, kadhalika anaolewa kwa uzuri wake. Kadhalika anaolewa kwa dini yake. Hivi vitu vyote ni sababu zinazomfanya mwanamme amuoe mwanamke. Lakini mtume akasema fadhfar bi dhati din tarbat yadaka. Tabua mwanamke mwenye dini, utakuwa umepatia, mikono yako imepatia kwenye kupapasa. Eh? Imepatia mikono yako, itakuwa imepatia sehemu ambapo watu wengi wanakosa. Unaona? Fadhawaz quwwatun lil umma. Lakini pia kuoa, ndugu zangu katika imani, ni nguvu ya umati wetu. Ndio maana mtume akasema tazawwaju alwaluda alwaduda. Eh? Tazawwaju alwaduda alwaluda. Oweni wanawake wenye mapenzi ya kweli, wanawake wenye kuzaa. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama. Hakika mimi mtajifakharisha kuwa na umma mwingi siku ya kiyama. Allah naye anasema ha, fankihu ma taba lakum min an-nisa. Oweni wale mnaowapenda katika wanawake, masna wa thulatha wa rubaa. Wawili wawili, oweni. Oweni watatu, oweni wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ukiwa na hofu utakuwa mwadilifu, basi wa mmoja. Lakini nini hikma ya kuwa wanawake wengi? Uislamu haujaweka mipaka katika kuzaa kwetu sisi Waislamu. Mtume anataka vitu zaane. Sasa hebu fikiria tu, mwanamke mmoja katika wake zako wanne, kila mmoja azae watoto 10 tu. Hao watoto wangapi? Ha? 40, si ndio? Na wewe mwenyewe mwanaume ni wa 41 kwa wake zako wanne tu. Lakini watu wa upande wa pili, manasara, wao wameweka kwanza kuoa, mwisho ni mwanamke mmoja. na wewe mwanamke mmoja mwenyewe naye kuna uzazi wa mpango, asizidishe zaidi ya watoto watatu, mwisho ni wawili au watatu. Kwa hiyo unakuta Allah akatutaka tuzaane sana na tuwe wanawake wengi ili jeshi letu liwe kubwa. Ikisimama katika jihad fi sabilillah, nyumba moja ya baba mmoja na wake wanne, pamesimama wanajeshi 40 na baba yao, kule amesimama mtu mmoja na watoto wake wawili, na inawezekana pia mmoja ni wa kike. Unaona, hii ni hikima ya Uislamu ili watu waweze kuzaana wawe wengi. Lakini pia jambo la kuoa wake wengi, kuna hikima nyingi sana ndani yake zinazopatikana katika jambo hilo. Kwa nini sisi wanawake nasi tusiambiwe tuolee waume wengi? Unaweza ukapata mtoto alafu usijue baba wa huyo mtoto ni yupi. Lakini mwanaume kaambiwa aoe wake wane, akipata watoto kwa wake wote wane, baba yao ni huyo huyo mmoja. Na ndio maana nasaba inaangaliwa upande wa baba, wala haiangaliwi upande wa mama. Kila mmoja anafadhilishwa kwa familia zake, alizofadhilishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mwanamke amefadhilishwa na mambo mengi tu. Angalia Allah sema, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akisali kwa zake ngapi? Tano. Wa samat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hafidhat farajaha, akahifadhi tupu yake. Wa ata'at zawjaha, akamtii mumewe. Haya mambo nane tu haya. Qila laha, fatasemwa kuambiwa yeye siku ya kiyama, udkhuli aljanna, ingia peponi. Min ayi abwabi aljannati shi'ti, kwa mlango wote wa pepo utakaoingia. Hii chance, hii fursa, hii mwanamke peke yake ndio alopewa, mwanamume hajapewa hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawafadhalisha watu na akawapa daraja kila mmoja kivyake. Siku moja bwana mmoja ajakumuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ni nani katika watu wangu wa karibu nimfanyie wema zaidi? Mtume akamwambia mama yako. Akamuuliza thumma man, kisha nani? Mtume akamwambia ummuk, mama yako. Thumma man, kisha nani tena? Kala ummuk, Mtume akamwambia mama yako. Thumma man, kisha nani? Thumma abuka, kisha baba yako. Angalia daraja tatu ya nne ndipo akaingizwa nani? Baba. Zote hizi mfadhila twayasema haya kwa sababu baadhi ya watu wanaona kama vile mwanamke amenyimwa haki, mwanamke amenyonywa, mwanamke hana nafasi katika Uislamu. Hapana, Uislamu umekuja kumkirimu mwanamke na kuna vitu umemtendelea, na wala sisi hatusikii choyo katika hilo. Tunajua Allah subhanahu wa ta'ala anampendelea amtakaye katika waja wake. Kadhalika azawaj yatimu at-ta'aruf wat-talaqi baina al-usar wal-alaqati, kwa ajili ya kuoa kunatimia yale mafungamano ya kifamilia ambayo yanapatikana kwa sababu ya watu, huyu kaoa mtoto wa huyu, huyu kaoa mtoto wa yule. Kwa hiyo ile mafungamano ya kifamilia katika miji yanapatikana kwa jambo la kuoa. Yaqulu Allah ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, lakini tumewafanya nyinyi ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Les li ayyita lita'arafu, ili mjuane tu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mtaji Mungu wenu. Huo ulikuwa kama at-tamhid, utangulizi wa ili jambo la muhadhara wetu huu, ambazo ni nasaha muhimu tunazozielekeza